مثلا فرانسه، چاینیزها، این چشریزا، متحد هم بسته همراه افتخار میکنه که یکیشون ترقی بکنه، ولی ماها تا یکی ترقی میکنه میخواد بزنمش پایین. همین حسادتی که نسبت به قوم یهود هست، اکثر کینه توزی ها نسبت به اینها برخواسته از حسادته. چرا اینا پول دارن؟ چرا اینا کنترل فلانجا دستشونه؟ چرا اینا فلان؟ خب شما هم باید مثل اونا کار بکنید. این میدان ترقی که بازه، که شما هم باید پاشین برین تلاش بکنید. خود تلاش نمی کنیم و دیگران که تلاش میکنن رو میزنیمشون. یک مثال بسیار کوچک چندین سال پیش من زدم، همین مثال همسایه. خروسی داره، قوقلی قوقو میکنه، بابا از خواب بیدار میکنه، خب برای اون مفید هست. گوسفندی داره، بعبع میکنه، میاد خدایا، خداوندگار از خدا میخواد که اونا رو از بین ببره. خدای نماینده میفرسته براش، میگه که بنده من میخوای به تو دو تا سه تا چهار تا بدم؟ میگه نه نه نه، همون یکی که اونم داره نداشته باشه. حسادت تا به اینجا میرسه که ما نفی رفیق رو میخوایم، نفی همسایه رو میخوایم، نه اینکه بخوایم که ما مثل اونا رشد کنیم. شما در جهان بنگرید، افرادی که فقط نشستن که با حداقل حقوق بسازن، بیشتر اوقاتشون رو بخوابن، سیگار بکشن، مشروب بخورن، تفریح بکنن، حرف بزنن. اکثر زندگی ما تو 24 سال خارج از کشور شده حرف زدن، سخن گفتن. در همون هنگامی که شما دارید وقت خودتو بیهوده هدر میکنی، انسان‌های دیگه دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، 20 ساعت 18 ساعت در روز کار میکنن، خب رشد میکنن، ترقی میکنن. ببین رشد و ترقی شما حسادت میکنی، و وقتی که حسادت میکنی بیکار هم هستی، توطئه ها شروع میشه دیگه، از سبیل و ریش انسان گرفته تا ماشینشو، تا محل اقامتشو، تا محل دفترشو، کسبشو، کاسبیشو، همه چیزش رو میگردن تا چیزی بیابن و پشت سر هم دیگه حرف زدن. چهار نفر بودیم در کوپه، در قطار نشسته بودیم، به سوی مقصدی میرفتیم. هر از چند یکی از ما چهار نفر میرفت بیرون یک هوایی بخوره، تا از در کوپه قطار میرفت بیرون، یکی از اون سه نفر دیگه بابا این ببینی شروع میشد. طرف برمیگشت، میومد سر جاش، میشست، سیگارشو کشیده بود، با دوستان شروع میکرد به صحبت کردن. یکی دیگه تا میرفت بیرون باز یکی بابا شوخی نیست، واقعیتیست مهربان یاران. ما حسادت یکی از بزرگترین بیماری هاست. تا اینو در داخل و خارج از کشور مداوا نکنیم، مداواش هم ریشه‌ای شوربختانه یک بیماری که از بچگی، این ازدیاد فرزند در درون خانواده ها خودش یکی از عوامل پدید آمدن این حسادته. ولی انسان اگه در مرحله اینو درک کنه، بفهمه و بتونه قیچی کنه این تومار پلید ناپاک رو، خیلی راحت‌تر انسان میتونه زندگی کنه. همواره گفتن آن که دیگه عرض کردم، اقتصاد جهانی به وجود اومده و دلار و ایناست که همه جا تعیین کننده است و سازنده است، ولی میدونین که پیش از این میگفتن که تمامی جنگ‌های دنیا دو تا دلیل داشته، یا دلیلش عشق بوده، رقابت‌های عشقی، و یا حسادت. یعنی یا یک مرد یا زن فرق نمی‌کنه، به هر حال کس دو تا رهبر عاشق یک پدیده می‌شدن، جنگ و دعوا راه می‌افتاده به خاطر اون عشق، یا هم حسادت در رقابت جنگ‌ها و درگیری‌ها به وجود آورده. مشکلات کوچک و بزرگ کنونی ما نیز برگرفته از همین هاست. مهربان یاران، بیاییم و با هم همدل و همراه شویم. هر کاری میخواییم بکنیم، هر نقدی انتقادی میخواییم به کسی بکنیم، هر ضربه‌ای میخواییم به کسی بزنیم، پیش از اون که وارد عمل بشیم فکر بکنیم که آیا این برخواسته از اون بیماری حسادت هست یا خیر.